Lijana. Aš galiu aukti tik tarp kitų, laikydamas jų šakų kaip rankų. Kaip jų trūksta, kai vėjas išdrasko lapus ir keurai skrodžia ir tranko, lyg nieko iš mūsų čia nebūtų. Tada taip noriu pajusti užuovėje šiltą ir ramę, bet tik nenubėgsi niekur iš čia, kol tave laiko tavo šaknys. Čia pasiutiškai gražią žiemą išeinu aš naktį į kiemą. Paklausyti, kaip medžiai miega, paganyti akis po sniegą, išeinu aš naktį į kiemą. Gal baltoji vilkė prabėgo, kad čia naktį visai nesimiega. Tyliai švilpoja vėjas papaikės ir koketiškai skraidžioja snaigės. Gal baltoji vilkė prabėgo? Medžiai baltų šydų galvas gaubia, baltos stygos į dangų jaugia, tyliai skamba lyg Harlemo bliuzas ir jaučiuos lyg mažytis inkliuzas. Tyliai skamba Harlemo bliuzas. Kai jau eini prie durų, sustoji, atsisuki, lauki. Gal dar kas pašauks, sulaikys? Palauk, kurgi tu skubi? Dar mums reikalinga. Bet ne, niekas net nepažiūri. Visi užsiėmė, dirba, skuba, geria kavą, kalba, tarėsi, visi savais reikalais užsiėmė. Lieki prie durų tik vienas, jauti, tave jau tempia, traukia. Dar atsisuki, šypteli, atsidūsti, na kągi, burtas mestas ir žengiai žingsnį per slenkstį. Meldimas. Viešpatie, Jėzau Kristau, išklausyk mano prašymo. Atsiųsk savo šviesą į mūsų apakusias akis, kad jos praregėtų. Atsiųsk žodį į mūsų apkurtusias ausis, kad jos tave išgirstų. Įpilk artimo meilės į ištuštėjusias sielų taures, o šilumos į apledėjusias mūsų širdis, kad jos nors kiek atitirptų, kad nors truputį, nors šiek tiek labiau vieni kitus mylėtume. Arba bent jau vieni kitų neskriaustume. Prašau, o viešpatie. Kas svarbiausia bendramžiai? Nenusimink, jei tau galva nupliko. Neliko antakių, blakstienų nebeliko. Ir gėda juoktis, dantys jau iškrito, o nemiga kamuoja iki ryto. Nerūpi niekam tavo darbo stažas, nei tavo mokslai, nei žinių bagažas. Ir sėdi vienas su juodom mintim, su savo rūpešiais, palaidotom viltim. Nenusimink ir neliūdėk, net jei ruduo, vėlyvas, tik džiaukis tuo, esi dar gyvas. Senatvė. Neišdrįščiau šokti nuo tilto, išgert nedrįščiau ir nuodo. Neišdrįščiau užnerti kilpą, bet velniškai skursta atsibodo. Kai drebi dėl kiekvieno grašio, kai knygą žvelgi lyg ikona, kai jau niekas tavęs nebeprašo nei kapeikos, anei duonos. Kai kasdieną mašta galius ir jėgos tampa lyg vaiko, viskam pabaigt trūksta valios. Kažkam pradėti nebėr laiko. Ir taip esi lyg vežimas be arklių ir be šeimininko. Stovi ir niekas nežino, ar būsi dar kam reikalingas. Dar gaudai kiekvieną šypsnį, nors seliavi toks sumautas, kad viską pasiūstum eik švilpti. Bet supranti, tai autas.